van zondag 8 oktober. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Ook op de westelijke Jordaan-oever worden nu gewelddadigheden gemeld. Bij gevechten tussen Palestijnen, de Israëlische veiligheidsdiensten en kolonisten zijn 6 Palestijnen om het leven gekomen. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden is ook een kind van 13. De Palestijnse Rode Halve Maan meldt verder dat er bij gevechten op de westelijke Jordaan over 126 Palestijnen gewond zijn geraakt. Een Israëlische legerofficier is afgelopen ochtend gedood door terroristen van Hamas. Dat meldt het Israëlische leger. De officier werd doodgeschoten toen hij onderweg was naar gevechten in de buurt van de Gazastrook. Vanwege de situatie in Israël heeft KLM 2 vluchten geschrapt. De vlucht naar Tel Aviv gaat zondag niet door en een vlucht die maandag van Tel Aviv naar Amsterdam zou komen is ook gecanceld. Vanaf Schiphol vertrekken er zondag nog 3 andere vluchten naar Tel Aviv. 1 van EasyJet en 2 van het Israëlische El Al. Max Verstappen is wereldkampioen geworden in de Formule 1. Hij was al zeker van het kampioenschap toen er nog 7 rondes gereden moesten worden in de sprintrace van de Grand Prix van Qatar. Zijn teamgenoot en directe concurrent voor het kampioenschap, Sergio Perez, crashte met Esteban Ocon en kon de race niet hervatten. Het is de 3e keer dat Verstappen wereldkampioen is geworden. In de Eredivisie heeft Almere City voor de 2e keer op rij gewonnen. RKC Waalwijk werd met 1-0 verslagen. Door de zege klimt de ploeg door naar de 13e plaats. Eerder op de avond speelden Heerenveen en NEC met 1-1 gelijk. Voor Heerenveen was dat het eerste punt na 5 nederlagen op rij. Het weer vanuit het noorden raakt het steeds meer bewolkt. In de nacht valt het in het noorden en het oosten wat lichte regen of motregen. Morgen begint bewolkt met lokaal wat regen. Later meer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. We zijn in oorlog. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vandaag na de aanval van Hamas. Het komende uur proberen we meer grip te krijgen op wat we de afgelopen dag gezien hebben en wat de impact zal zijn. Het was een aanval die bloederig en onverwachts was, maar niet toevallig. Want vrijwel alles in dit conflict hangt aan elkaar van historische en religieuze symboliek. En misschien is dat nu juist wel het probleem. De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Maar dit keer dus volledig in het teken van de oorlog in Israël. En ik praat erover met 2 experts. Oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf en hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam, Bart Wallet. Ja, en de vaste ongelooflijke luisteraar heeft gemerkt dat Stefan Paas er dit keer niet bij is. Hij kon er helaas niet bij zijn. Ja, 7 oktober, het zal de geschiedenis ingaan als een gitzwarte dag voor Israël. Vanuit de Gazastrook zijn duizenden raketten afgevuurd op doelen in Israël. En ook zijn vanuit de Gazastrook Palestijnse militanten de grens overgestoken naar het zuiden van Israël. En Israëlische burgers zouden zijn gegijzeld. Op meerdere plekken in Israël braken vuurgevechten uit. Militanten drongen een politiebureau in Sderot binnen. De beelden zijn verschrikkelijk. Ze zijn ook echt ongekend en, mag ik eraan toevoegen, ook echt mensonterend. Ja, Bart Wallet, Israël-kenner en hoogleraar Joodse geschiedenis. Hoe historisch, in negatieve zin dan, is deze afgelopen dag geweest? Ja, dit is een dag die in echt met zwarte letters in de geschiedenisboekjes van Israël terecht gaat komen. Dit is echt een dieptepunt. Kijk, Israël heeft natuurlijk allerlei militaire confrontaties met Hamas gehad uit de Gazastrook. Maar dit is eigenlijk de eerste keer dat ze de regie helemaal kwijt zijn. Dat eigenlijk de gang van deze confrontatie wordt gedicteerd door Hamas. En dat Israël op achterstand staat. Het is ongekend Israëlische media spreken van 22 Israëlische dorpen die door Hamas-strijders zijn veroverd. 22. Dat zijn er heel veel waar de burgerbevolking is geterroriseerd, is vermoord, is gekidnapt. Dit is zo ingrijpend. Als je de verhalen hoort van mensen die hebben geschuild... In ondertussen horen dat die terroristen rondliepen in hun dorpen. Nog steeds is dat voor een deel van deze dorpen het geval. Dit is voor Israëli's een enorme schok. Ja. De ontreddering is ontzettend groot. Enorme schok. Ik hoorde ook wel zeggen, dit is een soort 9-11 voor Israël. Zit daar wat in? Je moet zeggen, de impact op dit moment is natuurlijk heel groot. Net als wat bij 9-11 natuurlijk het geval was. We kunnen uiteindelijk pas de echte historische betekenis daarvan duiden. Hè, natuurlijk als de tijd verder verstrijkt. Maar ik denk dat heel veel mensen wel aanvoelen, dit is een hele andere confrontatie, ja, dan die we eerder gezien hebben tussen Hamas en Israël. En op dit moment meer dan 200 doden, hè, aan beide zijden wordt gemeld, en meer dan 1000 gewonden. Marten Kruijf, generaal buitendienst. Jij spreekt met ons vanuit je huis. We hebben een goede verbinding met jou. Ik sprak je een paar maanden geleden nog in de Ongelooflijk over de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Daar lag de focus, ook voor jou natuurlijk, logischerwijze op de afgelopen tijd. Is deze aanval op Israël iets wat je voor mogelijk had gehouden? Eerlijk gezegd, nee. Ik werd wakker vanochtend en ik hoorde het nieuws. En het eerste wat door mij doordringt is, hoe heeft Israël zich zo kunnen laten verrassen? Want dit is een operatie, dit doe je niet zomaar. Dit plan je niet op een avond. Hier zit weken en maanden voorbereiding aan vast om dit te doen. Ja. Dus hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En ik kan me voorstellen als militair deskundige dat je verbaasd bent inderdaad over die operatie en hoe zorgvuldig die gepland is, zoals je nu omschrijft. Maar misschien ook wel verbaasd over, ja, Israël, waarvan we toch dachten, dat is een soort onneembare vesting. Nou, het betekent twee dingen. De inlichtingendiensten van Israël hebben kennelijk niet goed kunnen functioneren. En de aanval van Hamas is zo gecoördineerd, zo afgestemd en met zoveel middelen, daar moet ook waarschijnlijk hulp van andere landen moet erachter zitten. Het kan bijna niet anders. Ja, Iran wordt dan genoemd. Hezbollah in Libanon. Ja, dat zijn wel de partijen om aan te denken. En Bart, het was ook een symbolische dag vandaag, toch? Ja, het was vandaag Shabbat. Dus de rustdag in Israël. Het was ook nog steeds de loofhuttenvakantie. Het is een vakantieweek in Israël. Dus ook heel veel Israëli's waren op vakantie. Waren ook in Europa op dit moment. En het was ook nog eens Simchat Torah. Het feest Vreugde der Wet. Dus het was eigenlijk op de Joodse kalender een hele belangrijke, een hele memorabele dag. Zo drie religieuze feestdagen bovenop elkaar eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Het is ook een beetje zoals we Israël kennen natuurlijk, al die religieuze feesten. Maar het had een vrolijke dag moeten zijn. Absoluut. Het feest van Simchat Torah is het feest waarop de gave van de Torah aan het volk Israël wordt gevierd. Er wordt gedanst met de Torahrollen. Er wordt snoepgoed aan de kinderen uitgedeeld. Dus het zijn vaak, het is een feestdag waar hele gezinnen echt naar uitkijken. En die dag is natuurlijk in ene veranderd in een nachtmerrie voor heel veel Israëli's. Je hebt natuurlijk vanwege je vakgebied, denk ik, kan me voorstellen, ook veel connecties met Israël. Ken je ook mensen daar die vandaag zijn aangevallen of die daar dichtbij zijn geweest? Ja, helaas. Ik werd inderdaad 's ochtends wakker gebeld door een van mijn Israëlische studenten. Orthodox, die zal nooit op Shabbat de elektriciteit gebruiken, de telefoon gebruiken. Dus ik wist gelijk hier, dit is erg. Zij vertelde wat er aan de hand was. Daarna een andere student van mij die nu voor een congres daar was in Israël. Die vertelde ook dat ze met haar familie in de schuilkelder in Tel Aviv zat. Ik hoor net van een vriend van me dat een van zijn beste vrienden in een kibbutz vlakbij de grens met Gaza is vermoord. Dat veel van in die kibbutz, dat ze daar eigenlijk gevochten hebben. Het leger was er niet, dus ze hebben zelf met hun wapens gevochten tot hun munitie op was. Daarna zijn ze afgemaakt. Het komt op die manier natuurlijk wel dichtbij. Ja, en zo zal blijken dat heel veel van de verschrikkelijke taferelen die zich hebben afgespeeld, dat we die nog niet eens kennen, dat we daar nog niet gehoord hebben, dat de komende dagen allemaal zal blijken. Precies, en voor een deel, as we speak, gebeurt dit nog steeds. Ja. Dus we maken eigenlijk nu nog maar de eerste fase mee van deze geweldsescalatie. Ja, Marten Kruijf, de afgelopen decennia hebben we natuurlijk continu geweld over en weer gezien tussen Israël en de Palestijnen. Mm-hmm. Maar wat maakt die afgelopen dag zo uniek? Wat was hier nou zo anders aan? Dat is de massa en de verrassing. De verrassing hebben we het eigenlijk net over gehad. Israël zal deze niet aankomen. Maar ook de enorme massaliteit van de aanvallen, zowel door de lucht met raketten als over de grond. Ja. Zelfs het binnendringen van die 22 kibboetsen of dorpen en daar gaan vechten zonder dat Israël snel in staat is om dat tegen te gaan doen. Dat is natuurlijk een enorme verrassing geweest. Eigenlijk zie je dat 50 jaar na Yom Kippur wordt Israël min of meer weer verrast. Alleen het karakter van deze oorlog is echt anders. Hè. Yom Kippur was een oorlog tussen strijdkrachten. En dit was een oorlog tussen een strijdmacht en een organisatie als Hamas. En we noemen dat een asymmetrische situatie. Ja. Israël heeft een veel sterker leger. Maar ja, als je niet wakker bent of je wordt daar aangepakt waar jij zwak bent, namelijk een beetje de onderschatting van jouw tegenstander, denk ik, dan zie je dat je alsnog een hele hoge prijs moet betalen. Ja, en wat is zorgwekkender volgens jou als militair deskundige? Is dat aangevallen worden zoals die in die Yom Kippur oorlog in 1973 was het geloof ik? Ja. Dat je werd aangevallen door andere landen, andere legers, of asymmetrisch door een militante of terroristische groepering? Ik begrijp je vraag, maar als je oorlog een beetje meemaakt, dan wil je oorlog nooit mee hoeven te maken. De enige troost die je kunt hebben is dat oorlog dan wordt gevoerd door reguliere strijdkrachten die in elk geval worden begrensd door humanitair oorlogsrecht en andere zaken zoals de gezamenlijke behandeling van gewonden. En dan werd een krijgsmacht vecht tegen een krijgsmacht. Hier hebben we natuurlijk dingen gezien waarbij elke humanitaire grondslag aan de laars werd gelapt. Ja, waarbij het niet ging om strijd of land veroveren, maar om bloed. En dat is natuurlijk heel anders. Dat is ook het schokkende van deze oorlog. Dat alles wat wij hadden gedacht, waarbij je toch met beschavende consequenties van oorlog enigszins kunt dempen, dat hebben we vandaag niet gezien. Nee, want we hebben allemaal die afschuwelijke beelden denk ik wel gezien. De raketinslagen, maar ook de burgerdoden, de burgers die gegijzeld werden, die gemarteld werden. We kennen Hamas natuurlijk als een terreurorganisatie. Maar is dit zelfs voor hun doen niet uitzonderlijk wreed, Bart? Ja, een van de Israëlische journalisten, Barak Ravid, die zei van dit is Butsja, maar nu in Israël. Hè? De taferelen die Butsja we daar zagen. In de Oekraïne. Oekraïne taferelen, die zien we nu hier in Israël gebeuren. Wat eigenlijk het pijnlijke voor Israël is. Hè? Israël heeft natuurlijk eigenlijk altijd als soort militaire doctrine gehad. Als wij vechten, dan vechten we graag op het grondgebied van de ander. En wat natuurlijk nu gebeurd is, het is nu de grens van Israël overgekomen. Als we kijken naar de Yom Kippur oorlog, de Israëlische slachtoffers die daarbij gevallen zijn waren Israëlische soldaten. Nu gaat het voor een heel groot deel om burgerslachtoffers. Ja. Je ziet dat de impact daarvan op het gevoel van veiligheid van Israëli's natuurlijk veel groter is. Is dit gewelddadiger dan we van Hamas gewend zijn? Nou ja, in zekere zin moet je zeggen, kijk, het is 50 jaar geleden dat de Yom Kippur oorlog uitbrak. Het is ook 30 jaar geleden dat de Oslo-akkoorden gesloten werden. En die Oslo-akkoorden, daar werd geprobeerd om vrede te maken tussen de PLO. Ja, dat PLO. Was dat moment. Yasser Arafat namens de Palestijnen en ik geloof Rabin premier. En namens Israël Bill Clinton was daarbij. En de wereld slaakte een zucht van verlichting. Ja, we herinneren allemaal die prachtige foto's bij het Witte Huis en de handen die daar geschud werden. En we dachten, waren de jaren 90, optimistische jaren 90. Ja. Alle conflicten gaan we de wereld uithelpen. De democratie gaat overal winnen. En ook, er gaat een Palestijnse staat naast Israël komen. En die Oslo-akkoorden die gaan daarbij helpen. Ja. Wat we daarbij eigenlijk direct zagen was dat de Palestijnse, de PLO, de Palestijnse Palestinian Liberation Organization en Al-Fatah van Yasser Arafat, die sloten dat akkoord. Maar Hamas wierp zich op dat moment op en zei van wij zijn de echte spokesperson van het Palestijnse volk en wij wijzen dit af. En dat deden ze door een golf van terreur ook in Israël te zaaien. Ja. Ik was zelf in die tijd ook regelmatig in Israël dat er bussen werden opgeblazen. fase. Ja, ja. Opnieuw met heel veel burgerslachtoffers. En dus eigenlijk moet je zeggen, het visitekaartje dat Hamas destijds heeft afgegeven. Als tegen die achtergrond past wat we natuurlijk nu gezien hebben aan wreedheden en gewelddadigheden, past wel in een patroon. Ja. Ja, en dan kennen we Hamas dus als een terroristische groepering, Marten Kruijf. Maar het is dan wel een groepering die in staat is tot zo'n gecoördineerde aanval, zoals je die eerder beschreef. Ook met raketten. Ja, en het is zeer waarschijnlijk dat ze daar dus hulp bij moeten hebben gehad. Dat is één. En het tweede, dat ze heel erg goed zijn geweest. En wij noemen dat operational security, dus het geheim houden wat ze gingen doen. En dat Israël dus nergens een moment heeft gehad van, wacht even, er staat wat aan te komen. En het is heel voor mij moeilijk voor te stellen dat je zoiets kunt organiseren als Hamas zonder uitgebreide hulp van buitenaf. Daar is het te gecoördineerd voor en te goed voorbereid. Ben je ook verbaasd erover dat Israël dit niet aan zag komen? Is dat onthutsend eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Net zo onthutsend als 50 jaar geleden Yom Kippur, toen mijn moeder mij wakker maakte en zei, het is oorlog in Israël. Ik denk, hoe kan dat nou? 6 jaar na de Zesdaagse Oorlog. Ah, ja. Dat machtsvertoon wat er toen was, dat Israël eigenlijk in 6 dagen... Ja, precies. Dat is het volledig omdraaide. Overigens is dat in de geschiedenis niet zo raar, hè? Want krijgsmachten die oorlogen winnen, die hebben vaak de neiging om de volgende niet meer te winnen, omdat je denkt dat je alles goed deed. En het onderschatten van jouw tegenstander is ook universeel. Kijk wat Poetin heeft gedaan in de begindagen van de oorlog in Oekraïne. Dus nou ja, toen was wel nog Amerika die waarschuwde van pas op, Poetin gaat Oekraïne aanvallen. De rest van de wereld dacht, het zal zo vaart misschien niet lopen. Nu heeft Amerika niet iets vergelijkbaars gezegd. Nee. Dit kwam voor iedereen als een verrassing. Ja, maar ik bedoelde meer de onderschatting van Poetin van de wil van het Oekraïnse volk om te vechten. Hè. Dat heeft hij vreselijk onderschat en daar betaalt hij nog steeds een hoge prijs voor. Maar militair gezien is natuurlijk een enorme uitdaging voor Israël. Ja. Want je moet niet alleen kijken wat gebeurt er nu in de Gazastrook. En dat is echt een dilemma wat ze daarmee gaan doen. Misschien straks zo wel wat meer. Maar je moet ook kijken naar de Westbank, waar ook geweld is uitgebroken. Ja. Ook vanavond weer. Ja. Je moet naar Hezbollah kijken in je rug. En het zou me niet verbazen, echt niet verbazen, als er ook wordt overwogen in Israël om waarschijnlijk een land dat hierachter zit, Iran, hier ook militaire actie tegen te gaan voeren. Ja. Dus het kan heel snel escaleren, deze oorlog. Ja. Als je afvraagt van hoe heeft dit kunnen gebeuren, hè, van, op zich de afgelopen maanden heeft de Israëlische legerleiding wel voortdurend tegen de politieke leiding in Israël gezegd, van de grote interne verdeeldheid op dit moment in Israël, over de koers van de democratie en over het wetgevingsproces, dat verzwakt de samenleving. En dit is schadelijk voor de waakzaamheid van Israël. Dat is eigenlijk herhaaldelijk vanuit het leger richting het Israëlische veiligheidskabinet gezegd. En eigenlijk moet je zeggen, helaas is vandaag gebleken dat die waarschuwing van het leger in die zin klopte. Dus bij Israël was de druk eigenlijk met zichzelf. Met interne problemen. Politiek. En die interne problemen, die hebben natuurlijk ook er zijn veel reservisten geweest die hebben gezegd, we willen, zolang deze regering er zit en zolang deze wetgevingstrajecten doorgaan, willen wij niet meer dienen. Israël heeft een people's army, een volksleger, die voor een heel belangrijk deel drijft op talloze mensen die gemobiliseerd worden, die een deel als reservist in het leger zitten. En een heel aantal mensen die hebben zich daaruit teruggetrokken, ook in de intelligence poot. Ja. Dus het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat zeker ook tot die verminderde waakzaamheid dan heeft geleid. Het Israëlisch leger gewoon verzwakt, zoals jij heeft schetst. Nou ja, en dat was precies de grote angst. Waar dat Israëlische leger voortdurend zei van, dit is onze vijanden, gaan hier een slag uitslaan. Ja. Ja, dat is helaas een waarheid gebleken. Ja, ik wil zo meteen nog wel verder praten over wat Israël zou kunnen doen en mogelijk zou willen doen. Maar eerst nog even over Hamas. Mart, wat zou Hamas hiermee willen bereiken, denk jij, met deze aanval? Volgens mij is hij vooral gericht tegen de psyche van Israël. Tegen het gevoel dat je op geen enkele plek in Israël veilig bent. Dit is niet een oorlog die is begonnen om land te winnen, om terrein te winnen. Daar is het niet voor bedoeld, want ze wisten, uiteindelijk gaan we deze oorlog niet winnen als het gaat over behoud van terrein. Het was eigenlijk om te laten zien aan zichzelf, maar ook aan de Palestijnen op de Westbank, misschien ook aan Hezbollah, kijk eens, als we echt willen, dan kunnen we Israël onveilig maken. Op elk tijdstip en op elke plek. En die werking heeft het in elk geval wel gehad. Dat kun je niet ontkennen, de eerste dagen. Ja, en Bart, ze hebben natuurlijk ook een concreet doel, lijkt het. Want ze hebben heel veel Israëlische burgers gegijzeld. Daarvan lijkt het doel dat ze die willen ruilen met Israëlische, met Palestijnse gevangenen die in Israël gevangen zitten. Is dat lijkt duidelijk, toch? Dat is denk ik één van de doelen, inderdaad. Ik denk dat één doel is om zich eigenlijk net als in de tijd van die Oslo-akkoorden te laten zien van wij zijn de echte leiders van het Palestijnse volk. Dus daar zit die interne spanning met president Abbas, die op de Westoever zit. Maar daar eigenlijk natuurlijk een totale verzwakte indruk maakt. En Hamas wil zich eigenlijk opwerpen als het echte Palestijnse leiderschap. En Hamas is eigenlijk ook de baas in Gaza, toch? Hamas is de baas in Gaza. Gaza. Ze willen heel graag ook de Westbank controleren. Daar zit nu die president Abbas, die zit hen eigenlijk in de weg. Dus daar zit die interne Palestijnse dynamiek achter. Het gaat om het interne Palestijnse leiderschap. Zeker zullen ze proberen om met de mensen die ze nu gekidnapt hebben, om daar dat te verzilveren. Ze zeggen, we hebben genoeg Israëliërs gevangen genomen om ervoor te zorgen dat Israël alle Palestijnen in de gevangenis vrijlaat. Ja, de Israëli's hebben zelf gezegd enkele dozijnen. Maar Hamas heeft inderdaad net gereageerd en zegt, we hebben er veel meer dan dat. Het gaat over ouderen vandaag. Het gaat over kinderen. Het is echt, het zijn echt voor een heel groot deel burgers die daar nu gekidnapt zijn. Maar ik denk dat er daarnaast ook, Marty die speelde er natuurlijk al een paar keer op in, van die grote geopolitiek. Ik denk dat die ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Als je, met Iran en Libanon. Als je de Israëlische kranten de afgelopen dagen las, eigenlijk iedere dag op de voorpagina stonden daar weer nieuwe berichten over een vredesakkoord met Saoedi-Arabië die eraan zat te komen. En een van de belangrijkste dingen die eigenlijk de afgelopen week naar buiten kwamen, was daarbij dat echt de rol van de Palestijnen, dat Saoedi-Arabië, dat eigenlijk toch niet een hele grote plek in dat vredesakkoord aan de Palestijnen zou gaan geven. Dit is natuurlijk voor Hamas is eigenlijk een spaak in de wiel van Israël steken. Voor Israël was eigenlijk die vrede met Saoedi-Arabië de hoofdprijs. Daar gingen ze voor. De afgelopen jaren is de vrede gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten, met allerlei kleinere Arabische staten, met Marokko, met Soedan zijn er nieuwe relaties ontstaan. Islamitische landen. Uiteindelijk ging het om Saoedi-Arabië. Dat is de hoofdprijs. Om dat te verstoren, is voor Hamas heel belangrijk, maar natuurlijk ook voor de grote bondgenoten van Iran op de achtergrond. Dus dat lijkt ook een doel van Hamas. Marten Kruijf, die zo'n gevangenenruil. Ik vraag me er toch af, als ik die Israëliërs afgevoerd zie worden en gegijzeld zie worden, wat gaat daarmee gebeuren? Is het denkbaar dat Israël zo'n ruil zou kunnen doen van gevangenen? Ik vind het heel moeilijk om dat in te schatten, want Israël is wel een land dat bekend staat niet te wijken voor terreur. En dat is natuurlijk het enorme dilemma wat Israël nu heeft. En mogelijk heeft het ook wel consequenties voor het vervolg van deze oorlog. Want tot nu toe kon je Hamas bestoken in de Gaza met het luchtwapen. Maar hier kent het luchtwapen echt zijn beperkingen. Je kunt wel gebouwen stuk maken en doelen vanuit de lucht aangrijpen. Ja. Maar om je mensen terug te halen, dat vergt iets heel anders. En dat is het dilemma wat Israël nu heeft. Ja. Gaan we de Gaza in of niet? Ja, precies. Daar wil ik zo meteen nog wel meer over spreken, over het antwoord wat Israël gaat geven. En wat denk jij, Bart? Is zo'n gevangenenruil, is dat waarschijnlijk? Inderdaad, Israël is daar aanvankelijk vaak niet bereid toe. Maar je ziet uiteindelijk, Israël heeft wel als motto, wij laten niemand achter. Iedere Israëli telt. We hebben het natuurlijk eerder gezien met Gilad Shalit bijvoorbeeld. Een Israëlische militair die was gekidnapt en die heel lang in de Gazastrook heeft gezeten. Uiteindelijk heeft Israël daar wel een hoge prijs voor betaald. En toch allerlei gevangenen losgelaten die toch ook ernstige terreurdaden op hun naam hadden. Dat is vaker gebeurd. Dus ik vrees ik schat wel in dat Israël daar op enig moment wel in zal gaan bewegen. En je hoort en leest natuurlijk ook reacties die zeggen, en dit is altijd glad ijs natuurlijk, maar die zeggen, het is natuurlijk gruwelijk wat Hamas doet. Maar Israël roept het ook wel een klein beetje over zichzelf af, want de situatie in Gaza is zo erbarmelijk, zo uitzichtloos. Ik geloof Amnesty heeft het in het verleden wel eens een soort openluchtgevangenissen genoemd. Dat is een kwalificatie die vaker gebruikt wordt. Zo'n erbarmelijke situatie, ja, het moet wel een keer exploderen. En dat hebben we vandaag gezien. Wat vinden jullie van die gedachte? Nou, ik vind het nogal een moeizame vergelijking, moet ik heel eerlijk zeggen. Hè? Ik kan me niet. Natuurlijk is de positie van zeker de burgerbevolking in Gaza die is niet goed. Dat komt mede, denk ik, ook door de regering die ze daar hebben, Hamas. Maar ook zo'n situatie rechtvaardigt natuurlijk niet dat je burgerbevolking in dorpen daar. Dus ik vind het nogal een groot analyse die gemaakt wordt. Hey, natuurlijk, als we gaan hebben over de diepere oorzaken, dan moeten we het zeker hebben over de status van de Gazastrook. Maar die koppeling die hier gemaakt wordt, die gaat mij te snel. Oké. Ben je het daarmee eens, Mart? Ja, daar ben ik het mee eens. Hmm. Ja. En het dilemma voor het Israëlisch leger is natuurlijk, als je niemand achterlaat, en je wilt niemand achterlaten, ja, dan sta je toch voor de keuze, wat ga ik nu doen? Ja. Ga ik mijn mensen terughalen of niet? En vergis je niet de Gaza met zijn enorme populatie. Ja. 2 miljoen mensen op een gebied zo groot als Vlieland. Als je daar als militair... Iets groter dan Vlieland, hoor. Maar laten we zeggen dat het heel dicht bevolkt is. Dan zitten we aardig in de buurt. En het is bebouwd terrein. Hè? Er is nauwelijks open terrein. En dat wil zeggen, alles wat je aan voorsprong hebt, aan technologie, aan Israël, valt eigenlijk weg. Hè? Je moet vechten van kelder naar kelder, van kamer naar kamer en van ruimte naar ruimte. Dus je kunt je wel voorstellen dat het enorm intensief is. Heel veel mensen vergt, ook heel veel verliezen zal opleveren. Ja, maar ga je dat doen of niet? Ga je de mensen terughalen of niet? Ga je een permanente baas van Hamas ontzeggen in de Gaza of niet? Dat zijn de keuzes die nu voorliggen. Ja, nou ja, bent u later ingeschakeld. Deze ongelofelijke gaat volledig over de oorlog in Israël met generaal buitendienst Marten Kruijf en hoogleraar Joodse geschiedenis Bart Wallet. Ondertussen is Israël natuurlijk ook al begonnen met zichzelf te verdedigen. En een soort tegenoffensief. Waar bestaat dat uit tot nu toe, Mart? Je neemt even een slokje drinken. Dat is vooral de inzet van het luchtwapen. Okay. Dat is eigenlijk standaard reactie. Daarmee kun je snel reageren. Daarmee kun je ook heel gericht vanuit de lucht doelen uitschakelen. Maar de kracht van het luchtwapen, zijn snelheid en zijn precisie, is eigenlijk ook het zwakte van het luchtwapen. Want je kunt niet over de grond Gaza in. En je kunt uiteindelijk, en de geschiedenis laat het steeds zien, je kunt wel steden plat bombarderen van Berlijn tot Hanoi. Daarmee breek je niet de wil van een tegenstander om te blijven vechten. En als je ook nog eens een keer gijzelaars wilt terughalen, is dat ook een beperking. Want je weet niet precies waar ze allemaal zitten. Dus de kracht van luchtwapens, snel kunnen reageren, dat kun je nu inzetten. Maar de vraag is of dat de komende dagen nog zal gebeuren en of je niets anders nodig hebt. Ja, ik denk dat het in deze fase ook nog vooral gaat om eigenlijk al die lanceerplekken waar nu die raketten nog steeds van richting Israël gaan, om die lanceerbasis uit te schakelen. Hmm. Daarbij moet je natuurlijk gelijk zeggen, precies wat Mart al zegt, van Gaza is ontzettend dichtbevolkt. Ja. Die lanceerbasis die bevinden zich ook in die dichtbevolkte Gazastrook. En vaak ook in de buurt van ziekenhuizen. Ja, van allerlei plekken. Ja. Dus dat is collateral damage dat is bijna onmogelijk om te vermijden daar. Dus dat maakt het natuurlijk zo ongelooflijk lastig. Ja. Maar voor Israël is het nu... Ik zag dat sommigen nu al spraken over dat Israël nu al vergeldingsaanval aan het uitvoeren is. Nee, daar is Israël helemaal nog niet mee bezig. Dit is nog louter defensief bezig zijn om die raketinstallaties uit te schakelen. Hmm. In een volgende fase komen we misschien wel bij vergelding terecht. Ja. En dat woord heeft Netanyahu ook al wel in de mond genomen. Ja, we gaan wraak nemen, zei hij. We gaan wraak nemen. Ja. Hij zei ook, we gaan deze oorlog winnen. Ja, wat is winnen eigenlijk in deze situatie? Kun jij daar een voorstelling van maken, Mart? Nee, want winnen, en dan gaan we terug naar die oude Clausewitz. Eigenlijk gaat oorlog over het breken van de wil van jouw tegenstander. En ik denk, wat je doet aan Israël in deze fase, gaat je dat niet lukken. Ik denk dat winnen nu wordt gedefinieerd als Israël veilig maken, of tenminste tijdelijk veilig houden voor de aanvallen uit de Gazastrook. De commandovoering van Hamas aangrijpen en ze ontdoen van de middelen om weer massaal Israël te kunnen aangrijpen. Ja. En zoveel mogelijk gijzelaars terughalen. Dat is de beperkte doelstelling. Maar ja, is dat een oorlog winnen? Denk jij, Bart, dat uiteindelijk het wel zover gaat komen dat Netanyahu, die dus zegt we gaan wraak nemen, dat ze echt met troepen ook Gaza in gaan trekken? Ja, dat is een hele spannende vraag. En in Israëlische media wordt er natuurlijk ook al wel veel over gesproken. Van gaat dat gebeuren of gaat dat niet gebeuren? Op dit moment weet eigenlijk nog niemand wat het precieze plan is. Natuurlijk dat. En eigenlijk moet ik zeggen, zover zijn we eigenlijk nog niet. Want nog steeds, echt de eerste oorlogsdoelen zijn nu ook nog die Israëlische dorpen bevrijden. Ja. Die raketinstallaties uitschakelen. En pas daarna komen de vervolgstappen. En eventueel zal er misschien op bescheiden schaal is een grondoffensief mogelijk om heel getarget bepaalde doelen daar te gaan bereiken. Het lijkt me heel lastig om bijvoorbeeld die gegijzelden op te gaan halen, om die daar te gaan bevrijden. Dat is een hell of a job, vrees ik. Mart, jij schetste dat net al een beetje, hè? Dat je dan eigenlijk uitkomt bij steeg tot steeg, straat tot straat, gevechten, heel bloederig. Je vertelde in het voorgesprek dat je zelf ook in Irak, in Fallujah, daar enige ervaring mee hebt gehad hoe dat gaat. Een van mijn generaals, een Amerikaanse marinier, dat was de commandant van de mariniers die Fallujah moesten bevechten, is daar ook ernstig gewond geraakt. Je weet als militair, dat is een van de ergste dingen die je moet kunnen doen. Een van de moeilijkste soorten gevechten. Maar er heerst ook wel een soort angst in Israël om dat te doen. Want in volgens mij 2006 is dat ook gebeurd in Zuid-Libanon. Toen waren er ook een aantal Israëlische soldaten gevangen genomen, door Hezbollah meegevoerd. En bleek uiteindelijk ook het luchtwapen niet te voldoen. En toen is men er over de grond ingetrokken, Zuid-Libanon in. En dat heeft voor Israël, was dat verre van makkelijk. Bijna 200 soldaten zijn er gesneuveld, meer dan 800 zijn er gewond. En dat voor zo'n relatief klein leger en verliezen die heel hard tellen daar. Ja. Dus dat dilemma moet Netanyahu nu gaan oplossen. Gaan we verder? Gaan we all out? En dan moet je Gaza in. En wat levert ons dat uiteindelijk op? Wat is de prijs die we daarvoor moeten betalen? Dus daarom zou ik me ook niet verbazen als ze niet alleen naar Hamas kijken, maar ook naar Iran met een luchtwapen, om te kijken van, om daar ook een hele duidelijke boodschap af te geven. Dat zou mij niet verbazen. Heeft deze aanval dan ook, kan dat de consequentie hebben dat er uiteindelijk, ja, het hele Midden-Oosten weer min of meer in brand komt te staan? Zeker als er dan gesproken wordt over Iran, nou ja, Hezbollah. Dat uiteindelijk het verder escaleert. Is dat waarschijnlijk? Ja, het is natuurlijk altijd mogelijk, hè? Maar wat je op zich natuurlijk nu wel ziet gebeuren, hè, van Iran die natuurlijk wel direct het opneemt voor Hamas en daar positief over is. Tegelijkertijd zie je ook wel, hè, dus ook in de Arabische landen die proberen eigenlijk een beetje afstand te houden. Ik denk niet dat op dit moment de grote landen, hè, waar het natuurlijk uiteindelijk echt om gaat, Saoedi-Arabië aan de ene kant als leider van het Soenitische kamp in het Midden-Oosten, Iran als leider van het Shiïtische kamp in het Oosten, hè, om een frontale oorlog. Die proxyoorlogen die ze natuurlijk al langer voeren in Libanon en in Syrië en in Jemen, en dus ook in Israël-Palestina, die komen hen eigenlijk heel goed uit. Maar om te escaleren, dat is nog wel een hele grote stap. Ja, en ik vroeg me nog af, Mart, want Bart zei net van het Israëlische leger is misschien ook wel verzwakt door alle interne strubbelingen. Hoe kwetsbaar is Israël? Nou, ik denk dat je een verschil moet maken tussen politieke kwetsbaarheid van het leger, en dat is uiteindelijk het verliezen van motivatie van soldaten die niet willen vechten voor een regering waar ze niet achter staan, en de tactische bekwaamheid van een leger. Kijk, ook al ben je totaal niet eens met je politieke leiding, Je zult altijd een professionele afweging moeten maken van wat is de dreiging die op ons afkomt en hoe reageer ik daarop? En kennelijk is die afweging binnen de krijgsmacht ook niet goed gemaakt. Anders was dit niet gebeurd. Dat is eigenlijk los van wat je vindt van de regering. Dat is militair vakmanschap. Zorgen dat je nooit wordt verrast. Maar dat is niet gelukt. Maar kan het ook zijn dat wij wel eens vergeten dat Israël eigenlijk heel klein is. Het is ongeveer de helft van Nederland, geloof ik, qua oppervlakte. En dat we misschien ook een beetje af moeten van het idee dat Israël onoverwinnelijk is? Een soort bastion wat die te nemen is? Laat vandaag dat zien. Laat duidelijk zijn dat Israël een enorm capabele krijgsmacht heeft. En niet alleen qua middelen, maar ook qua leiderschap. Hè? Wat dat betreft zijn er eigenlijk geen krijgsmachten in het Midden-Oosten die Israël kunnen verslaan. Maar je kunt ze wel verrassen tijdelijk. Dat is nu wel gebeurd. En dat heeft natuurlijk veel effect op het Israëlische leger zelf, maar ook op de psyche van het hele land. Hamas weet als een oorlog beginnen, gaan ze hem niet winnen. Dat weten ze. Dus het effect wat ze wilden bereiken was een ander effect. Dat ze op de kaart staan, dat ze inderdaad worden gezien als de leider van de Palestijnen. Dat hebben ze wel bereikt. En ja, voor Israël en het Israëlische leger is het natuurlijk best wel een trauma. Na Yom Kippur overkomt ze nu dit weer. En dat is, vind ik als militair vakman wel opvallend dat dat weer gebeurt. Bart, vind jij dat we misschien meer stil moeten staan ook bij de kwetsbaarheid van Israël? En dat kleine landje daar te midden van toch veel vijandelijke andere landen die groter zijn en een grotere bevolking hebben? Ja, kijk, Israël is natuurlijk een klein land, inderdaad. Met een heel sterk leger. Maar het is natuurlijk zeker zo dat het in een lastig werelddeel ligt. En dat zeker de bevolking van veel landen eromheen niet heel sympathiek tegenover Israël staan. Ja. En dat heeft sowieso al een enorme weerslag op de psyche van Israëli's. Dus ze hebben sowieso al het heel erg het idee van, als wij niet voor onszelf opkomen, dan doet niemand dat. Dan bestaan wij niet meer. De geschiedenis laat het ook wel een beetje zien natuurlijk. En dat is eigenlijk precies wat die Israëlische mentaliteit natuurlijk is. En dat maakt natuurlijk dat deze aanval zo kwetsbaar is. Want juist eigenlijk dat gevoel van, zolang wij met elkaar steunen, als samenleving een sterk leger hebben, kunnen wij hier leven. En dat gevoel van veiligheid, dat wordt nu natuurlijk wel ondergraven. Tegelijkertijd was het eigenlijk ook wel zo dat de afgelopen jaren er ook iets van optimisme was gegroeid in Israël. Omdat er echt met steeds meer landen, Arabische landen, buurlanden, vredesverdragen gesloten werden. Ja. En heel veel Israëli's die gingen nu al op vakantie, nu ook met de Sukkot-vakantie, gingen ze op naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dat werd echt een populaire vakantiebestemming voor Israëli's. Van eindelijk kunnen wij in de regio op vakantie gaan. Ja. Daar lonkte vervolgens die vrede met Saoedi-Arabië. Die hing eigenlijk in de lucht. Biden die verbond daar ook zijn politieke kapitaal aan. Die had het ook weer nodig voor de interne Amerikaanse politieke dynamiek. Die kan ook wel een succesje gebruiken. Ergens was het idee eigenlijk van, we gaan ons plek een beetje vinden in het Midden-Oosten. En we krijgen allerlei bondgenoten in het Midden-Oosten. Natuurlijk moet het probleem met de Palestijnen ook nog wel opgelost worden. Maar in ieder geval zijn de grootste barrières overwonnen. En nu zie je eigenlijk die kwetsbaarheid weer helemaal terugkeren. Ja, want het is natuurlijk, Hamas is een organisatie die ook niet onder stoelen of banken steekt, dat zij in principe de hele Joodse staat willen vernietigen. Ja, dat zijn, willen. Het zijn geen vrienden van Israël. Dat is ontzettend duidelijk. Ze willen Palestina het liefst bevrijden from the river to the sea. Zoals de Palestijnse slogan luidt. En dat betekent dus het einde van Israël zoals we dat nu kennen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel zeggen van het leiderschap van Hamas, zeker het politieke leiderschap, heeft natuurlijk ook wel een diplomatieke agenda. Dus op bepaalde vlakken, soms kan Israël vaak met bemiddeling van Egypte ook nog wel weer onderhandelen met Hamas. En dan is er ook wel tijdelijke bestanden mogelijk. Ja. Maar natuurlijk in de ideologie van Hamas is er eigenlijk weinig ruimte voor het bestaan van Israël. Je noemde net al die religieuze feestdagen in Israël die vandaag over elkaar heen buitelen. Maar religie speelt natuurlijk een grote rol in deze oorlog. En ook natuurlijk aan de Palestijnse zijde. Zij noemen deze aanval operatie Al-Aqsa Storm. En Al-Aqsa verwijst dan naar die bekende grote moskee in Jeruzalem. Ja, het is een van de twee moskeeën op de Tempelberg in Jeruzalem. We kennen al die gouden koepel. Ja. Daarnaast staat een andere moskee en dat is de Al-Aqsa moskee. Ja. En dat is een van natuurlijk de grote heiligdommen van de islam. Je ziet natuurlijk echt alles wat op die Tempelberg gebeurt, dat is zo fragiel en zo kwetsbaar. De vorige grote militaire confrontatie tussen Hamas en Israël 2021 begon eigenlijk ook al met die Tempelberg, met de rellen op die Tempelberg. Nou, nu zien we eigenlijk meer dat, dat Hamas dit als een soort aanleiding gebruikt. Hè. Er zijn inderdaad wat opstootjes geweest in de afgelopen weken rond die Al-Aqsa-moskee. Niet van die proporties die we eerder hebben gezien. Ja. Maar door deze vlag daar natuurlijk aan te geven. Hè, dus dat uiteindelijk de religieuze gevoelens van ja, niet alleen de Palestijnse moslimbevolking, maar eigenlijk van alle moslims daarmee gekwetst zijn, doen ze natuurlijk ook een appel hè, eigenlijk op iedereen die moslim is om hen te steunen in deze strijd. En zeker ook die andere islamitische landen die hen dan steeds iets meer vergeten lijken. Precies. Doordat zij juist nadere verbinding zoeken met Israël. En dit is een soort wake-up call van jongens. Ja. Precies. Wij zijn jullie moslimbroeders en zusters en blijf op ons letten. Jullie steunen nu allemaal Israël, hè, maar jullie moeten ons steunen. Ja, Mart, ik zei in mijn intro, vrijwel alles in dit conflict hangt aan elkaar van historische en religieuze symboliek. Ook de dag waarop dan deze aanval heeft plaatsgevonden. Ja. Zie jij dit ook als een primair en religieuze oorlog? Ja, voor een groot deel wel. En ik denk ook dat het tijdstip niet bij toeval is uitgekozen. Inderdaad, 50 jaar na Yom Kippur wordt het Israëlische leger weer verrast. En dat moet ook in Israël een hele interne discussie gaan veroorzaken de komende dagen en weken. Want ik denk dat Israël zich zo'n verrassing na Yom Kippur en nu niet nog een keer zal kunnen voorloven in de toekomst. Denk je ook dat die religieuze sentimenten die meespelen aan beide kanten, dat zo'n oorlog, zo'n conflict als deze nog erger en nog uitzichtlozer maakt dan het zonder religie misschien geweest was? Ja, we hadden natuurlijk over de Oslo-akkoorden. En het is natuurlijk de tragiek van Israël is dat Yitzhak Rabin door eigen mensen is vermoord. He, dan zie je wel hoe moeilijk dat is om alle partijen aan tafel te krijgen. Want het zijn niet twee partijen die tegenover elkaar staan. Hè. Ik heb net al keurig gezegd dat er zoveel partijen tegenover elkaar zijn met zoveel verschillende belangen. En niet alleen in Israël zelf, maar ook daaromheen. Shiit, Soeniet, dat maakt dit probleem zo ongelooflijk moeilijk. En ook gevaarlijk. Want het gevaar voor escalatie, iedereen zal eraan doen om dat niet te laten gebeuren. Ook uit China, ook uit Washington zullen die signalen komen. Maar dat gevaar ligt wel op de loer. Want zeker als er signalen komen, en die zijn er nu al, dat toch wel Iran hier voor een belangrijk deel achter zit. Ja, precies. Dus ook religie kan er dan voor zorgen dat het ook andere landen, dat het daar naartoe escaleert misschien wel. Wat denk jij, Bart? Maakt religie dit conflict alleen maar complexer dan het al is? Ja, zeker. Het is eigenlijk heel opvallend in heel veel analisten, eigenlijk tot het jaar 2000, die beschreven het conflict eigenlijk vooral in politieke termen van twee nationale bewegingen die met elkaar strijden. Twee seculiere bewegingen die met elkaar strijden. En ook wel vanuit het idee, dan moet je ook met wat compromisbereidheid tot elkaar kunnen komen. Na het jaar 2000 zie je eigenlijk dat er in het scholarship veel meer aandacht komt voor de religieuze dimensie en dat daar eigenlijk ook een zekere onverzettelijkheid in zit. Ja. Bij Hamas natuurlijk wordt gezegd, dit is Dar al-Islam, dit is het huis van de islam en wat ooit islamitisch grondgebied geweest is, moet dat eigenlijk altijd blijven. We kunnen er niet een andere christelijke of een joodse of een seculiere regering op dulden. Aan de andere kant, aan de Israëlische kant, zien we natuurlijk dat er religieuze groepen zijn die zeggen op religieuze basis de Palestijnse gebieden moeten ook bij Israël getrokken worden. En eigenlijk precies die religieuze dimensie geeft iets van een onverzettelijkheid, maar ook een onvoorspelbaarheid die het heel lastig maakt. En ik begrijp ook dat het wat meer wordt aan beide kanten. Dus dat in Israël is een oprukkende orthodoxie. Absoluut. Die ook onverzoenlijk is als het gaat om dit is ons land. Ja. En aan de Palestijnse kant heb je oprikkend jihadisme. Dat doet natuurlijk ook een beetje die beelden die we nu zagen aan denken. Bijna een beetje aan IS-achtige toestanden. Dus beide kanten worden ook heviger in hun religieuze driften, als ik het zo kan noemen. Nou ja, volgens mij is het ook zo dat orthodoxe joden volgens mij niet in dienst gaan. En dat leidt natuurlijk ook tot de rare tegenstelling dat de verdediging van het land moet gebeuren door anderen die de last moeten gaan dragen. Ja, dat gaat ook binnen Israël, dat zien we natuurlijk nu al, tot discussie leiden. Ja, in Israël heb je eigenlijk twee groepen orthodoxen. Dus je hebt die groep orthodoxen die zeggen van wij willen niet in het leger, wij willen eigenlijk gewoon de hele dag Torah zitten studeren. Ja. En je hebt een andere groep orthodoxen, en dat zijn eigenlijk de religieuze zionisten, die steunen het project van Israël, maar op religieuze gronden. En die zeggen eigenlijk dat al die seculiere Israëlische regeringen, die gaan niet ver genoeg, want zij moeten eigenlijk op religieuze grondslag het beleid voeren. Ja. En dat betekent dus ook dat je eigenlijk al die Palestijnse gebieden die in de Bijbel een belangrijke rol spelen in de Joodse geschiedenis, dat ook Joods gebied moet worden. En daarom natuurlijk ook de nederzettingen die daar plaatsvinden. Ja. Wat je eigenlijk zag in de jaren 90 bijvoorbeeld, dat waren dat twee hele sterke flanken. Hamas in de Palestijnse beweging, de religieuze zionisten aan de Israëlische kant. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien, Hamas is eigenlijk nu de sterkste speler aan Palestijnse kant. Die religieuze zionisten uit Israël, die zitten ook in de huidige regering van Netanyahu. Dus eigenlijk die flanken aan beide kanten, die zijn behoorlijk versterkt de afgelopen periode. Ja. En in zekere zin hebben ze elkaar natuurlijk ook, versterken ze elkaar in hun retoriek ook. Ja. En voor Israël, voor de krijgsmacht, is dat wel een gevaar. Hè? Want Israël kon eigenlijk altijd zeggen dat de IDF uitblonk door leiderschap en motivatie en cohesie. IDF is het Israëlische leger? Israëlische Defense Forces, ja. Als je in een maatschappij zit waar je twijfelt of je daaraan kunt vechten. En opvallend was natuurlijk inderdaad veel reservisten die zeiden, voor deze regering ga ik niet vechten. Dan heeft Israël niet alleen een externe dreiging, maar ook wel een intern probleem. Ja, en dan zien we dus ook een Israël dat is toch ook wel een van de conclusies van dit gesprek, dat Israël toch beetje bij beetje misschien intern verzwakt. En dat ze misschien minder weerbaar maakt dan ze zich in het verleden hebben getoond. Dat is zeker gebeurd. Tegelijkertijd zie je natuurlijk nu wat er vandaag gebeurt. Ja. Zoiets, die hele Israëlische samenleving die trekt nu weer één front. Ja. Er wordt zelfs alweer over een eenheidsregering gesproken. Wat ook bij de oorlog van 1967, de Zesdaagse oorlog, gebeurde. Dus dat houdt in, even de politieke geschillen terzijde. Allemaal. We hebben een groter doel nu, oppositie namelijk en coalitie. Van dit land. Iedereen werkt nu samen. De reservisten die hadden gezegd wij dienen niet, die zijn nu allemaal teruggekeerd naar het leger. Dus dat is natuurlijk een grote mobiliteit. Mobilisatie op dit moment aan de gang in heel Israël. Ja. Op dit soort momenten dan zie je dat hele grote politieke meningsverschillen, ook religieuze meningsverschillen binnen Israël, worden overbrugd. Uiteindelijk gaat het hier natuurlijk toch om het bestaansrecht van de staat Israël. Ja. Ik wilde nog één vraag stellen ook over die religieuze component, waarvan jullie allebei schetsen. Dit maakt de situatie, die toch al vrij uitzichtloos is, alleen nog maar complexer. Volgens mij zijn jullie allebei ook gelovig. Mart, jou heb ik daar eerder over gesproken. In nog ongelooflijke. Ja. Bart, jou nog niet. Denk je er ook niet op zo'n moment van, wat is religie toch een verschrikkelijke splijtswam, Mart? Nee. Want ik denk niet dat het de religie op zich is, maar hoe de mensen daarmee omgaan. En waar je religie gaat koppelen aan macht, daar gaat het vaak fout. Maar ik denk dat voor het individu religie heel erg belangrijk zijn om de goede keuzes te maken. Oké, dus zelfs na zo'n dag als vandaag, Bart, hoe kijk jij daarna als geloof? Ik denk dat veel mensen die nu ook slachtoffer geworden zijn, juist nu heel veel kracht aan hun religie zullen hebben. Ja. Kijk, religie kan natuurlijk het slechtste in mensen bovenhalen of een bepaalde onverzettelijke ideologie creëren. Maar aan de andere kant kan religie juist natuurlijk ook vrede stichten en mensen bij elkaar brengen. Een van de mooiste dingen die ik ooit in Israël heb meegemaakt was een groep Israëli's en Palestijnse studenten die met elkaar een kring hadden waar ze zeiden, wij willen eigenlijk elkaar leren kennen via onze religies. Omdat we geloven dat onze religies ons uiteindelijk niet het is wat ons verdeelt, maar dat we eigenlijk op het moment dat we geïnteresseerd zijn in elkaars religies, dat juist ons dichter bij elkaar zal brengen. Ja. Er zijn ook Israëli's, er zijn ook Palestijnen die juist proberen om juist via de religie dichter bij elkaar te komen. Dus ook op een hoopvolle manier kun je daarmee omgaan. Oké, dat is dan ook wel hoopgevend om dat te horen, dat het ook zo'n rol kan spelen. De toekomst is natuurlijk lastig te voorspellen. Wat wel opvalt is natuurlijk, of wat te denken geeft misschien wel, beter gezegd, is dat we hebben de oorlog in Oekraïne. Daar is natuurlijk veel afhankelijk van de steun vanuit de VS met name, die natuurlijk veel leveren, ook als het gaat om militaire goederen. In Europa doet dat minder. Maar ja, die steun aan Oekraïne staat misschien al steeds meer onder druk. En komen er nu niet twee fronten voor het Westen om te steunen, Mart? Maakt dit die situatie alleen maar complexer? Dat mogelijk, dat heeft Israël volgens mij nog steeds nog niet gedaan. Maar als Israël ook een beroep doet, bijvoorbeeld op die grote bondgenoot, de VS, van help ons alsjeblieft. Ja, we zijn natuurlijk heel naïef geweest met z'n allen. Hè. Doe me denken aan de woorden van Randwijk op de erebegraafplaats in Bloemendaal. Zoiets van, vergeet niet dat het geen gisteren werd gewonnen, vandaag en morgen verloren kan gaan. Wees waakzaam. We zijn 10 jaar niet waakzaam geweest in de westerse wereld. En daar betalen vooral anderen nu een hele hoge prijs voor. Aan de andere kant, het goede nieuws is hier denk ik wel dat Israël qua militair vermogen de hulp van het Westen niet nodig zal hebben. Dat zal voorlopig ook zo blijven? Ja, daar is een te sterk leger voor. Okay. Zou het wel kunnen dat de oorlog in Oekraïne hieronder gaat leiden? Althans, de kant van Oekraïne. Dat zij denken, nu is er nog een westersgezind land wat steun nodig heeft? We zien gewoon dat de aandacht voor de oorlog in Oekraïne sowieso al aan het afnemen was. Hè. Afgelopen tijd niet, omdat die oorlog minder erg wordt, waarom dat toch de aandacht slijt. En ik denk dat is dat mensen in Oekraïne vreselijk bang zijn dat die aandacht ook leidt tot minder steun vanuit het Westen. En de sleutel voor Oekraïne, gezien de politiek in de Verenigde Staten, de sleutel voor de toekomst van Oekraïne ligt in Europa. En wij moeten daarin de goede keuzes maken. Europa is bepaald voor de toekomst van Oekraïne. En daar gaat een extra conflict als dit gaat dan niet bij helpen. Zou het ook zo kunnen zijn dat dit wat nu gebeurt, dat het Rusland niet slecht uitkomt? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, hoe meer frictie er op de wereld is, des te beter Poetin dat vindt. Want hij weet, ik kan deze oorlog in Oekraïne alleen over tijd winnen. Ja. En alles wat afleidt van de oorlog in Oekraïne is in mijn voordeel. En er werd al gezegd door jullie van Iran zou er mogelijk mee te maken kunnen hebben. Misschien wel waarschijnlijk. Hezbollah. Zou het ook kunnen dat Rusland hier dan op een of andere manier mee te maken heeft? Of is dat een hele gekke gedachte, Mart? Ja, vergezocht. Want Rusland had natuurlijk vroeger heel veel invloed. De laatste jaren denk ik minder. Maar wat mij wel zorgen baart is de band tussen Iran en Rusland. Dus indirect heeft Rusland wel invloed. Ja. Dus wat dat betreft wordt Rusland er zeker niet slechter van. Nee. En Bart, volgens mij zijn op zich die verhoudingen tussen Rusland en Israël niet zo slecht, toch? Israël spant zich natuurlijk heel erg in. Er loopt op een soort koord om aan de ene kant Oekraïne te steunen, maar aan de andere kant Rusland niet te ver van zich te vervreemden. Omdat het voor Israël heel belangrijk is om af en toe in Syrië Iraanse doelen en Hezbollah-doelen te kunnen bombarderen. En dat kan eigenlijk alleen maar met goedkeuring van de Russen. Dus er is een verhouding tussen de Russen en de Israëli's die gecalculeerd is, die in het voordeel van beide is op dit moment. Ik denk niet dat Rusland coördinerend achter deze aanval zit. Ik geloof wel dat er nu in het Kremlin ik zal niet zeggen de champagneflessen zullen niet opengaan, maar ze zullen het zeker niet met grote zorg aanschouwen. Voor hen is die verdeeldheid is in principe gaat in hun voordeel werken. Ja. Ja, en misschien zit een volstrekt overbodige vraag, maar wat gaat dit doen met de verhouding tussen Israël en de Palestijnen? Zijn we weer terug bij af of nog erger dan dat misschien wel? Ja, ik moet zeggen, de verhouding tussen Israël en Hamas was al bijzonder slecht. Dus dat kon eigenlijk niet heel veel slechter. Dus daar verwacht ik in die zin niet heel veel veranderingen. Wat eigenlijk het spannendste is van wat gebeurt er op de westelijke Jordaan-oever. Ja. Hoe gaat de Westbank reageren? En nu dus ook gevechten zijn uitgebroken. Precies. Hè? Ja. Lukt het Abbas om daar de controle te behouden? Lukt het Abbas om ook een eigen stem tegenover Hamas te houden? Of wordt hij, is hij zo zwak dat hij op sleeptouw wordt genomen door Hamas en de facto eigenlijk de controle over de westelijke Jordaan-oever aan Hamas gaat verliezen? Als dat gebeurt, dan gaat Israël natuurlijk op een hele andere manier ook nog weer eens optreden in de Palestijnse gebieden op de westelijke Jordaan-oever. En daar hebben we natuurlijk de afgelopen tijd best veel conflicten gezien. Geweld van settlers, Israëlische settlers en tussen settlers en Palestijnse bewoners. Maar dat is echt nog maar een schijntje dan wat we dan gaan zien, vrees ik. Ja, en Mart, heb jij een idee? Want we zijn natuurlijk nu hebben we vooral gefocust op Israël en ook de gruwelijkheden die Israëliërs zijn ondergaan vandaag. Maar Wat betekent het voor de situatie van Palestijnen? Wat er nu mogelijk gaat gebeuren? Nou ja, als je burger bent en je woont nu in de Gazastrook, dan zou ik weggaan. Want je weet, er komt ook een storm over jou heen. Ja. Aan de andere kant, als je Palestijn bent op de Westbank, dan is dit misschien ook wel een kans als Abbas daar als leider blijft, om te laten zien dat Palestijnen zich ook anders kunnen opstellen. Maar uiteindelijk vrees ik dat wat er nu gebeurt, en met name de gegijzelden en hoe Hamas met de gegijzelden omgaat, dat als je daar niet zorgvuldig mee omgaat, ja, slechter kan het eigenlijk niet, maar zeker niet zal leiden tot meer toenadering tussen de Palestijnen en Israël. Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, Bart. Spanningen in Nederland misschien wel. Want voor mij is zo'n uitspraak, hè, als het regent in het Midden-Oosten, druppelt het ook in Nederland. Acht je dat voor mogelijk? Dat de spanningen ook overslaan naar hier in Nederland? Ja, Frans Timmermans heeft ooit gezegd, hè, van dit thema is het meest binnenlandse buitenland dat wij hebben. En dat betekent eigenlijk, als daar iets gebeurt, dan zien we dat ook wel terug. Het is te hopen voor niet. Het is te hopen dat het lukt om de kalmte in de Nederlandse samenleving te bewaren. En je ziet natuurlijk wel eigenlijk toch over de breedte van de Nederlandse politiek dat er één lijn wordt getrokken, dat de afschuw over het geweld wordt uitgesproken. Dus partijen als Bijeen en denken dat hij geen veroordeling wilde uitspreken. Precies, over het geweld. Ja, zeker. Dus je ziet eigenlijk dat vrijwel alle grote partijen toch een hele duidelijke lijn achter Israël trokken. Maar dat inderdaad Bijeen en Denk dat niet doen. Die scharen zich toch aan de andere kant. Ja, daar ligt potentie natuurlijk voor conflict. Het is te hopen dat er met wijs beleid de kalmte in Nederland bewaard kan worden. Wat zou de kunnen gebeuren? Wat is in het verleden wel eens gebeurd? Als wat we natuurlijk vaker hebben gezien is dat natuurlijk toch delen vanuit de islamitische gemeenschap zich sterk identificeert met de Palestijnen. En je kan je natuurlijk voorstellen als in de komende dagen de raketaanvallen of de luchtaanvallen van Israël op Gaza door zullen gaan en daarbij ook meer burgerslachtoffers aan Palestijnse kant zullen vallen, dat ook daar woede over zal ontstaan. Ja. En dat kan natuurlijk ook tot allerlei gevolgen leiden. Ik begreep ook dat bijvoorbeeld Joodse scholen ook in Nederland, dat daar extra beveiliging is. Dat is sowieso al standaard, helaas. Natuurlijk eigenlijk al de afgelopen jaren de basis geworden. De Joodse gemeenschap heeft morgenavond een grote, heeft vanavond een grote bijeenkomst om met elkaar te spreken, maar ook om solidariteit met Israël te uiten. Dus je ziet zeker dat wat daar gebeurt een enorme weerslag heeft op grote groepen Nederlanders. Ja, ja, Mart, ik begreep het bericht wat zojuist is binnengekomen, dat de woordvoerder van het Israëlische leger heeft gezegd dat de situatie in Israël nog steeds niet onder controle is. Er zijn nog steeds Hamas-terroristen in Israël actief. Ja, hoe moet ik me dat voor me zien? Er zijn nog steeds terroristen die daardoor de straten trekken dus eigenlijk. Ja, kijk, eigenlijk hetzelfde als wat we net hadden besproken met Gaza. Als je Palestijnen wilt verdrijven, als je Hamas wilt verdrijven, kun je dat niet met vliegtuigen doen, maar moet je dat op de grond doen met soldaten. En dan moet je huis voor huis in en kelder voor kelder gaan onderzoeken. En dat is tijdrovend. Dat kost heel veel tijd en heel veel menskracht. En dat doe je niet binnen een uur. Nee. Bart, hoe schat jij dat in? Is dit misschien nog wel een beeld wat we de komende dagen gaan zien? Nog steeds beelden van Hamas, terroristen die daar door de straten lopen. De prioriteit nu voor het Israëlische leger zal zijn om die 22 Israëlische dorpen weer vrij te krijgen. Want daarvan zou je zeggen, dat zou op zich een leger als Israël wel voor elkaar. Ja, dat zullen ze zeker ook wel doen. En voor een deel van die plaatsen die zijn inmiddels ook al wel gestabiliseerd. Maar dat zal de absolute prioriteit zijn. En natuurlijk zal geprobeerd worden te voorkomen dat nieuwe Palestijnse strijders en militanten die grens oversteken en opnieuw terreur zaaien in Israëlische dorpen. Dus ik denk dat de allereerste oorlogsdoelen zullen zijn. Maar dat het daar zeker niet bij zal blijven. En er zal dit zal de opmaat zijn voor grotere escalaties. Mart, zie jij nog ergens, tot slot, zie jij nog ergens hoop op dit moment? Of is dat geen goede vraag op een dag als vandaag? Nee, dat is een hele moeilijke vraag. Want de dilemma's van Israël nu voor staat zijn legio. Niet alleen wat ga ik in de Gaza doen, maar wat gebeurt er op de Westbank? Wat gebeurt er met Hezbollah? Hmm. Wat moet ik verder? Dat zijn uitdagingen waarvan je zelf hoopt als politicus en ook als militair om die nooit tegen te hoeven komen. Oké, okay, en Bart, zie jij nog ergens op? Op korte termijn niet, vrees ik. Nee. Het wordt natuurlijk heel spannend hoe Saoedi-Arabië gaat reageren. Daar zou ik wel eigenlijk naar willen kijken. Want dat kan toch ook grote impact in de Arabische wereld. En ook onder Palestijn op de westelijke Jordaanoever hebben. Oké, okay, nou laten we hopen en voor wie wil bidden dat het meevalt de komende tijd. Bedankt. Oud-commandant en landstrijdkrachten Marten Kruijf. Jouw podcast Veldheer is ook een aanrader trouwens. Een hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Bart Wallet. U kunt het gesprek en ook andere terugluisteren in de ongelofelijke podcast met dubbel O. En op deze zender nu De Wereld van BNNVARA. En wij zijn er volgende week weer. Hopelijk tot dan. Dag. NPO Radio 1. 1 uur.